Book 2 40 40 السؤال عن الطريق Prašanja za patot Prašanja za patot من فضلك Izvinete Izvinete هل يمكنك مساعدتي؟ Можете ли да ми помогнете? Можете ли да ми помогнете? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Каде има овде добар ресторан? Каде има овде добар ресторан? اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Појдете лево за даголот. Pojdete levo zad agolot. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Потоа одете еден дел право напред. Потоа одете еден дел право напред. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Потоа одете 100 метри на десно. Потоа одете 100 метри на десно. يمكنك ايضا ان تاخذ الباص. Можете исто така да земете и автобус. Можете исто така да земете и автобус. يمكنك ايضا ان تاخذ الترام. Можете исто така да земете и трамвай. Можете исто така да земете и трамвай. يمكنك ايضا ان تسير خلفي. Можете исто така да возите и позади мене. Можете исто така да возите и позади мене. كيف اصل الى стад كرة القدم? Како да стигнам до фудбалскиот стадион? Како да стигнам до фудбалскиот стадион? Иктај лжесер. Преминете го мостот. Преминете го мостот. Ебор нафак. Возете низ тунелот. Возете низ тунелот. Сер, хатта талита ишаратин даујија. Возете до третиот семафор. Возете до третиот семафор. ثم انعطف يمينا عند اول شارع. Потоа свртете на првата улица десно. Потоа свртете на првата улица десно. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Потоа возете право напред преку следната раскрсница. Потоа возете право напред преку следната раскрсница. Мин фадлик, кејфа асилу илал матар? Извинете, како да стигнам до аеродромот? Извинете, како да стигнам до аеродромот? الأفضل أن تأخذ المترو. Најдобро е да земете метро. Најдобро е да земете метро. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Возете се едноставно до последната станица. Возете се едноставно до последната станица. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.